Book 2 96 96 Jungtukai 3 Jungtukai 3 Aš keliuosi, kai tik suskamba žadintuvas. Aš keliuosi, kai tik suskamba žadintuvas. Kai tik turiu mokytis, tuoj pavargstu. Kai tik turiu mokytis, tuoj pavargstu. Kai tik man sukaks 60 metų, liausiuosi dirbti. Kai tik man sukaks 60 metų, liausiuosi dirbti. Kada jūs paskambinsite? Kada jūs paskambinsite? Kai tik turėsiu minutę laiko. Kai tik turėsiu minutę laiko. Jis paskambins, kai tik turės truputį šiek tiek laiko. Jis paskambins, kai tik turės truputį šiek tiek laiko. Ar ilgai jūs dirbsite? Ar ilgai jūs dirbsite? Aš dirbsiu tol, kol galėsiu. Aš dirbsiu tol, kol galėsiu. Aš dirbsiu, kol būsiu sveikas. Aš dirbsiu, kol būsiu sveikas. Jis guli lovoje užuot dirbęs. Jis guli lovoje užuot dirbęs. Ji skaito laikraštį užuot virusi valgyti. Ji skaito laikraštį užuot virusi valgyti. Jis sėdi smuklėje užuot ėjęs namo. Jis sėdi smuklėje užuot ėjęs namo. Kiek aš žinau, jis gyvena čia. Kiek aš žinau, jis gyvena čia. Kiek aš žinau, jo žmona serga. Kiek aš žinau, jo žmona serga. Kiek aš žinau, jis neturi darbo, yra bedarbis. Kiek aš žinau, jis neturi darbo, yra bedarbis. Aš pramiegojau, kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku. Aš pramiegojau, kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku. Aš pavėlavau į autobusą, kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku. Aš pavėlavau į autobusą, kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku. Aš neradau kelio, kitaip kitu atveju būčiau buvęs laiku. Aš neradau kelio, kitaip kitu atveju būčiau buvęs laiku.